Dobra, to możemy zacząć. To w sumie, jako że to są wakacje, to dalej to jest audycja taka, o, byle jaka, testował, niczym. Znowu nie wymyśliłeś nazwy. Mam, taśmociąg, tylko nie mam nazwy dla radia. No. Okej. Wakacje są, czas... kiedy słońce praży dupska i... I deszcz nas oblewa. I właśnie generalnie trochę go nie ma. No cóż, przydałoby się. No szkoda, że jednak długo było, bo wszyscy chodzą o palenie, a jestem jak zwykle biała. Pamiętam jak parę spala, to temu mama narzekała, że wyglądam jak córka młynarza? Coś takiego. Albo piekarza. No to chyba piekarza bardziej. Tylko, że mi jak... I strasznie narzekała, bo ona cały czas narzekała na to, jaka jestem i tak dalej, nieważne. Mi jak ktoś mówi, że wyglądam jak syn piekarza... Dobrze, że ludzie się zmieniają. To jest najważniejsze. Jak mi ktoś mówi, że wyglądam jak syn piekarza, to mu dziękuję. No kontynuuj. No już. Co? No bo mój ojciec jest piekarzem, to jak mi ktoś mówi, że wyglądam jak syn piekarza, no to nie wiem, czy mu podziękować, czy co. To trochę... nieważne. No, dzisiaj po prostu, jako że nie mamy tematu, to go mamy o taki... Nie musimy mieć tematu. No, gadać o wszystkim. No, ale generalnie tematem będzie gaming, czyli Tibia i Minecraft. Obie gry pikselkowe i obie gry mające... Radek nigdy nie grał w Tibie. Tak, nigdy nie grał w Tibie, to prawda. Każdy chłopak, którego poznaję, grał w Tibie. No to ja jestem pierwszy. Inny. Tak, jestem inny. Ja zamiast grać w Tibie grałem w WoWa, grałem w Metina trochę. Nigdy nie grałem w WoWa, ale w Tibie to wszyscy grali. Ale ja nie grałem. To jesteś dziwny. Ja nie grałem, ale za to na pewnej stronie, która to jest encyklopedią, znalazłem poradnik, jak zacząć grać w Tibie. I poradnik zaczyna... On jest w sam raz dla mnie. Zacząć, to znaczy, że nie grałeś tę cudowną grę w ten ósmy cud świata. Człowieku, jak ci się udało to przeżyć, ale nic straconego, postępuj według poniższych punktów, a zaraz zostaniesz pro playerem. Niby nie byłam pro, bo ja cały czas siedziałam w miejscu, gdzie jest bezpiecznie i rozmawiałam z ludźmi. I zawsze byłam na tym podstawowym poziomie, żeby przejść do innego świata. I cały czas właśnie siedziałam w tym miejscu, żeby poznawać nowych ludzi i rozmawiać z nimi i w ogóle się nie rozwijałam, bo się bałam. Ale to jest chamskie. Ja w każdej takiej grze ja przeważnie siedziałam w bezpiecznych miejscach, żeby, no, żeby mnie nikt nie zabił i żebym mogła być po prostu bezpieczna i poznawać nowych ludzi. A teraz jak włączę taką grę, no jak takiego typu na pewno nie chybię, no nie? No. Jak włączę taką grę, to nie poznaję nikogo, bo wszyscy gdzieś chodzą i już nie mam kogo i gdzie poznać. Wszyscy teraz ekspią. To już nie są gry dla mnie. Wszyscy ekspią i farmią golda. Właśnie. A wcześniej też ekspili, ale co chwilę przechodzili w to miejsce. I to, co wcześniej mówiłem tobie. No właśnie. Że chciałam powiedzieć, że ludzie, którzy strasznie narzekają na ciebie, że ja zaczęłam w nią grać gdzieś w czwartej czy piątej klasie podstawówki. I dzięki temu miałam straszną motywację do uczenia się języka angielskiego, bo tam było mnóstwo ludzi, którzy mówili po angielsku, a ja ten język dopiero zaczynałam się uczyć, więc nie potrafiłam się za bardzo porozumiewać w tym języku. Ale no. I dzięki ciebie miałam motywację, żeby zacząć się uczyć. I dzięki temu teraz się właśnie dobrze porozumiewam po angielsku. Gdyby nie Tibia, której w sumie teraz nie cierpię i nie wiem, jak mogłam w nią grać, to bym nie rozwinęła się na tyle, żeby teraz mieć 86% w maturze z angielskiego rozszerzonej. Chwal się. Jak się chwali, to jest właśnie sukces. Nie, matura to jest nie dobry jest taki wynik. Sukces, ale angielski, to jest dobry wynik. Zwłaszcza, że ja zawsze pisałam na jakieś 60%, a na maturze, wow. Raz się popisałam. Chociaż w ogóle byłam na sobie, no, że nie napiszę to byle, jak byle by było. No wow. Tak. No, właśnie. W Tibie nigdy nie grałem i jakoś mnie nie przyciąga, a angielskiego się uczę... Aha, i na jakim poziomie go umiesz? Never mind, I'm fine. Gdzieś gdybyś grał w Tibie wtedy, kiedy ja byś umiał na tym samym poziomie co ja. Bo wcześniej w ogóle uczyłam się, pamiętam, to było w czwartej klasie, bo tam ludzie rozmawiali normalnie po angielsku, a ja tylko miałam, nie wiem, hi, my name is, hey, i tak dalej, miałam ten cel, ale używałam translatora i ja cały czas rozwijałam ten angielski, ja cały czas ćwiczyłam go, żeby tylko móc się porozmawiać z innymi ludźmi. Nie wiedziałam, czy mówię poprawnie, czy nie, bo to znałam może jeden czy dwa czasy, ale po prostu naprawdę mnie mobilizowało do nauki angielskiego. Mi się strasznie przydało. Zamiast mimo tego, że mówię, że ta gra teraz jest... Nie wiem, jak mogłam nią grać, bo beznadziejna grafika i masakra. Grafika, i jak mówię, nic tam nie robiłam oprócz siedzenia w depozycie, chyba tam tak się nazywało. Grafika to tam najmniejszy problem w grach. Właśnie mi się podobało, jak ten, bo cały czas to były update'y, no nie? I te grafiki, to na początku była taka beznadziejna, takie same kwadraciki, a potem zrobili taką gładką taką grafikę, taka się zrobiła. I wtedy mi się nie podobała, bo mi się podobała Tibia taka, jak była... Jak Minecraft na standardowych teksturach. No beznadziejna grafika. Jak ją ulepszali, to tak naprawdę według mnie ją zaczęli psuć. Aha. I wtedy przestałam grać, bo stwierdziłam, że już mi się nie podoba, bo mi się bardziej podobała wersja graficzna poprzednia. Ja nie wiem, jaka jest teraz wersja Tibi. Ludzie też przestawali grać, to mi się same nie chciało. Nie wiem, jaka jest teraz wersja Tibi, ale jak w mojej klasie był na to boom, to była chyba 7. Ale nie wiem, ja nie pamiętam. Ja wiem, że grałam, bo mój brat grał. Ja się nie interesowałam co, tylko żeby po prostu, żeby sobie grać. Rozumiem. No to przejdźmy w każdym razie w końcu do tego poradnika. Jak mam zacząć grać w Tibie? Możesz mnie poinstruować krok po kroku? Trzeba mieć starszego brata, który zaczyna grać i naśladować po nim. No to teraz już trochę za późno. Tylko lepiej nie graj tak jak ja. Aha, okej. Okay. Naprawdę nie osiągniesz tych grze. Mój brat miał kolegę, który miał premium konto. Kolegę chyba z klasy. I co to daje? Ja chodziłam do jego domku i tak dalej, bo tam można było mieć domek dzięki czemu i chyba jakieś ubrania dodatkowe było. Widać było, kto miał premium konto, bo właśnie, że te... Znaczy ubrania, to wygląd ogólnie postaci można było mieć taki dodatkowy i tak dalej. Aha. Były jakieś zawsze, jak się wiesz, jak jest premium, to zawsze jest dużo innych rzeczy. To tak było podobnie tutaj. Dość dużo łatwiej się rozwijali, ale nie wiem teraz, o co chodziło. Aha. Mnie jedynie od Tibi odpychało w sumie nie tyle grafika, co z tego, co mi kumple mówili, jak się zginie. Grafika ciebie nie, skoro grasz Minecrafta i to cię nie odpycha. No, ale ja od małego byłem uczony, że grafika w grach nie ma znaczenia i dalej się tego trzymam, bo są nawet gry tekstowe i tak mnie wciągają. W każdym razie wkurza mnie to, że jak zginiesz, to tracisz doświadczenie. To w większości takich gier jest. Nie zawsze. W każdym razie, wiesz... Na łatwiznę wchodzisz, co? Nie, no bo wkurza mnie, jak sobie coś wklepiesz, a tu sruj, kurde, klepiesz nie od nowa. Właśnie wkurzało to, że na każdym rogu ktoś mnie mógł, kurczę, zaatakować. Dlatego zawsze siedziałam w bezpiecznych miejscach, czy nawet w Lineage gram. To w Lineage tylko grałam, znaczy jak grałam w Lineage, tylko chodziłam z kimś, bo ja sama się tylko bardzo ten... Dopiero jak teraz grałam niedawno, to cały czas grałam gdzieś sama, bo się o to nie martwiłam, nie? A tak jak byłam właśnie młodsza, jak grałam w Tibie, bo ten tego Lineage'a, no to zawsze chciałam z kimś iść, bo ten ktoś mógł mnie obronić. Teraz chodziłam z gościem, jak miałam w Lineage'u, miałam, nie wiem, gdzieś koło 20 levelu. No i poznałam takiego jednego gościa tam w tej grze, a potem po miesiącu znowu włączyłam grę, znaczy ten serwer, i się okazało, że on już 50 level, nie? To cały czas chodziłam. Chodziłam z nim i się czułam taka bezpieczna. A jaki jest maksymalny? Maksymalny to coś koło 80. No to jak wowie. Wtedy się ten kolejną tą klasę wydaje. Subklasę, tak się może nazwało. Aha. Nie wiem, w Lineage'a nie grałem. Koło 80. Znaczy ja to nie wiem. 80 parę na pewno. Ale grałem też w Runs of Magic, czyli podróbę WoWa, która no do gustu mi nie przypadła, bo jest za prosta. Mhm. Ale przejdźmy już w końcu do tego poradnika, jak mam zacząć grę. No, nie ma Krona. Właśnie za Kronem. Właśnie, Krono gdzieś się ulotnił. Trochę mnie wkurzał swoimi błędami ortograficznymi, no ale... Ale się zdarza. Zdarza? Mi też się zdarza, ale nie w co drugim zdaniu. O, jak byłaś młodsza, też robiłaś błędy. No wiem, mam wybaczam. Dobra, przejdźmy do niego. Do Krona? Nie, do Tibi. Do Tibi. Do poradnika. Otóż no tak. Pierwsze, co powinienem zrobić, to zakupić krzesło bojowe. Jeśli cię nie stać, chociaż upewnij się, że krzesło, na którym siedzisz, jest mocne i nadaje się do stosowania przemocy fizycznej. I z prawej strony jest zdjęcie rozwalonego krzesła i podpisane skutki stosowania mało wytrzymałego krzesła. Ale to krzesło trzeba opisać. Raz było gdzieś w wiadomościach, czy gdzieś, o tym, że jeden dzieciak grający w TV pobił właśnie matkę krzesłem, bo mu rozłączyła komputer. To były parę lat temu, ale wiesz, to może też o to chodzi, że krzesło bojowe. No Jezu, ludzie są... Dlatego, właśnie dlatego też przestałam lubić TV, bo też ludzie strasznie agresywnie się robili. I coraz więcej się słyszało takich przypadków. Jak się słyszy takie przypadki, to sobie wiem, że nie, ja nie chcę grać z takimi ludźmi, bo wiem, że tacy ludzie tam grają. Więc chcę się trzymać od nich jak najdalej. No tak. A ja na YouTubie trafiłem na reportaż na temat gry Tibia z jakimś Tibijczykiem. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy będę miał dźwięk, bo coś ten czat pieprzy z dźwiękiem, ale... Wirtualny jest. Narkotyk. Tak to opisać można najkrócej, bo ci, co grają w Tibie, potrafią całymi dniami wyłączać się z rzeczywistości. Oh. Zabijanie czasu. Nudy. Motywacje graczy są proste. Reguły dla tych, którzy już w tym po uszy siedzą, też. Kolega jest akurat knajtem, to on wali z aksa, a ja jestem z druidem i walę z ryszki. Mówiąc prościej, chodzi o to, by zabijać jak najwięcej i jak najszybciej. W Tibię gra już w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie bardzo młodych. Czy w Łodzi, czy tu w Poznaniu, czy w Szczecinie, w każdej kafejce internetowej to teraz największy hit. I wcale nie dlatego, że chodzi tylko o zabijanie. Jak już stworzy się bohatera, który mieczem, maczugą, czy czymkolwiek innym trafia najcelniej, to można na nim nieźle zarobić. Można również, jak się zdobędzie lepsze doświadczenie, lepsze uzbrojenie, sprzedać postać, gdzie ceny na Allegro dochodzą już naprawdę do 2000 złotych. Taki dobrze wyhodowany i już nieźle wart bohater stworzony przez nastolatka z Wrocławia niemal naprawdę nie zabił. W zależności od poziomu gry, jest ich ponad 270 i od sposobu gry, za długo by tłumaczyć, wirtualny killer może z myśliwego stać się celem ataku. Matka totalnie uzależnionego od gry wrocławiaka wyłączyła komputer i tak nieświadomie wirtualnego macho uśmierciła. I tym samym prawie wydała na siebie wyrok. Chłopiec dostawał szału, łapał za przedmioty, krzesła, chciał uderzyć rodziców. Powoduje to poważne uzależnienie. To jest dokładnie i dlatego to. Pedagog szkolny Agata Gajo stwierdzi, że Tibia to nauk bardzo niebezpieczny. Wie co mówi, bo problem widzi nie tylko w szkole, w której pracuje, ale również we własnym domu, gdy próbuje ochronić przed uzależnieniem własnego syna. No tak. I ten gość powiedział, że nudy, a ja słyszałam powiedzenie, że inteligentni ludzie się nie nudzą. O, w mordę. No, to na tym, nie jestem inteligentna. To na tym świecie to nie ma inteligentnych parę ludzi. Lat. Raczej nie było, żebym się nudziła. Zazwyczaj nawet siedzę i nic nie robię, to nie czuję nudów. Dziwne. Tak. To się spać chce. Po prostu jest to śpiąca, a nie nudy. No dobra, załatwiłem już sobie krzesło. I teraz czas przejść do właściwej części rozgrywki. Ej, tam na dole jest napisane, jak spalić komputer. Poradnik. Jak naprawić, jak spalić. Okej, to później. Przy następnym razie, jeśli już. Drugi punkt. Za dużo chcesz. Jak zdążymy. Drugi punkt. Nie. Dobra. No, mogę ja przeczytać. To następny odcinek będzie o Minecrafcie. Dobra. Nie. Tak. Dzisiaj. Dobra. No to dawaj. Dobrze. Dobra to może być super, bo dobre jest ze Sanokiem. Dobrze. To dawaj drugi punkt. Co muszę zrobić? Wejdź na stronę TV i ściągnij klienta. Jakieś to cudowne, że ta wspaniała rozrywka zajmuje jedynie 24 MB. Prawdaż? Aha. No nie wiem, czy znajdę tyle miejsca na moim dysku, mam tylko 1,5 TB. No, w każdym bądź razie trzeci punkt mnie nie dotyczy, przynajmniej nie na laptopie. Masz Linuxa? Tym gorzej dla ciebie. Ściągnij klienta... Bo inaczej brzmi zastanawianie się. A to jeszcze taki podkład to... Dalej. Taki podkład to... No, w każdym bądź razie... W każdym razie ściągnij klienta w wersji na Linuxa. Gdy stwierdzisz, że nie działa, wejdź na forum.tibia.pl i załóż 666 tematów o tytule Ej, czemu Tibia mi nie działa? I na pewno pomogą. No tak. Czwarty punkt jest rozwinięciem punktu trzeciego. Nie pomogli? A to nuby. Cóż, jeśli chcesz pograć, to kup Windowsa. Tylko oryginała, żadnych piratów z internetu, bo na nich ci nie działa. Mówiłem już, żeby cię pro wymaga poświęceń. No tak. Ja nie chcę być pro, nie lubię Ja w ogóle najwyższy poziom, jaki osiągnąłem w chwili, to chyba był 9 czy 10. Aha. Mówię ci, ja cały czas siedziałam w depozycie, chociaż grałam to naprawdę długo, to tylko rozmawiałam z ludźmi. Ja słyszałem, i wkurzało mnie to, że ja byłam dziewczyną i było też mnóstwo chłopaków, którzy grali dziewczyny. Na przykład mój brat też sobie stworzył konto dziewczyny później, no nie? No pewnie, bo zauważył, że ja jako dziewczyna dostaję dużo prezentów. Oprócz obcokrajowców przede wszystkim. Więc sobie stworzył konto Marzenka i Malwinka. No a ja miałam ten swoje konto i ja dostawałam cały czas prezenty, chociaż z nich nie korzystałam, bo przecież siedziałam cały czas po pozycji i tylko wychodziłam czasem z kimś, może po sobie jak parę mowy. Pędziło. Mój brat też później założył taki swój własny serwer, no nie, z grą. No, to fajnie. Mogłem robić wszystko, tam mnie nie zabijali. Tam chodziłam wszędzie. Spoko. W każdym bądź razie, punkt piąty i chyba najważniejszy. Teraz... czytać. No, dawaj. Teraz załóż konto. A jak to zrobić? No to chyba wszystko będzie wyjaśnione. Dobra, no to punkt szósty. Ja nie pamiętam. Dawaj, szósty. Sześć, sześć, sześć, sześć, sześć. Dobrze, nie, sześć, jedno, szóstka. Jedno, sześć. Okej, w najbliższym czasie dostaniesz maila z hasłem. W języku twórców TV oznacza to, że za parę lat może się udytują i ci wyślą. Póki co sprawdzaj pocztę. No i pamiętam, że musiałam czekać chyba z parę dni. O kurde, to co oni to ręcznie rozsyłają? Nie, może i się po prostu nie chce. Aha. A co jest następne w kolejności? Ja mam znowu rzeczy tak? No. Już masz? Mam, dostałem. Teraz zrób sobie postać. Uwaga, TV dzieci nie powstają w wyniku prokreacji, tylko przez formularz. No tak. Wybierz jakiś szpanerski nick, żeby wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia. Na przykład... awangardowy kaloryfer? Może być też Marcin Potężny przez RZ i EN, Władca TB. Ała, to bolało. Zajęty nick? Dopisz sobie master albo pogromca na końcu. Tylko nie czytaj tego. Nie czytaj tego. Regulaminy są dla noobów. Że kolejna tam ta rzecz. No. Teraz włącz klienta, wpisz na konta. Teraz na wakacje zauważyłam, że jest strasznie często czytam regulaminy. Czy są jakieś konkursy czy coś, czy ja zawsze czytam regulamin, a zwłaszcza to, co mnie najbardziej interesuje, no nie? Jakiś tam jeden dział dotyczący moich danych osobowych albo coś, co z tym zrobią, no nie? To ja się nie dziwię, że się nie strasznie często czytam. Jak biorę udział w jakimkolwiek konkursie, jak nie wiem, nie mam żadnej pewności do tego konkursu, to po prostu go omijam i olewam. Nie dziwię ci, że się nie nudzisz, jak czytasz takie pierdoły. Okej. Okay. Wiesz, jak to może uratować? No, to jak dawaj... Jak potrafią oszukiwać. No tak, to dawaj punkt 11. Co dalej robimy? O, udało ci się zalogować. Zapamiętaj, ten kwadracik na środku to ty. Wszystkie inne kwadraciki to nuby. Nuby. No to nie czytałeś chyba o tych konta i hasło, nazwy klienta i hasło. Teraz włącz klienta, wpisz nazwę konta i hasło. I później to 11 mój. No właśnie. Przeczytałam. I teraz trzeba wcisnąć strzałeczkę do góry, jeżeli myślisz, że i właśnie, że chodzisz... ja też chciałam powiedzieć, że TV nauczyło mnie cierpliwości. Nie bym mnie wkurzała, jak widziałam u innych, co byli niecierpliwi i co ktoś nie przychodził, czy coś, tak strasznie denerwowali, no nie? No. A w TV często było 230 parę osób przede mną. W kolejce. Jak to musiałam się nauczyć z tej cierpliwości, żeby w końcu znalazło się miejsce dla mnie, żebym ja w końcu mogła wejść. Ja raz tak siedziałam i tak patrzyłam na ten pasek, ile byli się przy tym. I dzięki temu się nauczyłam naprawdę cierpliwości. Spoko. Ale mówię ci. I w TV, mimo tego, że to jest taka durna gra, to w dzieciństwie mnie... jednak troszkę nauczyła. Teraz też byłam czasem niecierpliwa, ale nie wiem, co było, gdybym tej cierpliwości się sobie nie porobiła przy tej grze. I to się wydaje takie głupie, takie niemożliwe, ale to serio. Jak była dziewczynka, nawet nie pełnastoletnia, bo nawet młodsza trochę, to jednak ma, nawet każda taka gierka czy coś ma wpływ na człowieka wtedy, nie? No tak. Ja grając w WoWa na prywatnym serwerze też czasami musiałem czekać po paręnaście minut, ale kurde. Najbardziej cierpliwość mi wyrobiły początki Diablo 3. God damn it. Dobra, kontynuuj. Punkt 12. Teraz wciśnij strzałeczkę do góry. Jeżeli myślisz, że chodzisz, to się mylisz. Ty stoisz w miejscu, a mapa się porusza. Sobie rację. Tak? No, a tak zazwyczaj jest. Nie wiem, a w sumie, no w sumie tak. Przecież jak jest na środku? No wiem. I punkt 13. Kliknij na tę kratkę w ziemi. 13 to jest mój, ja mam mnóstwo 13 w swoim życiu. Okej, dawaj. 13 lipca zostałam przyjęta na uczelnię. A no tak. W sumie 12, bo dostałam potem list, który powinien być wysyłany pocztą i kiedyś był wysyłany pocztą, ale teraz przy składaniu papierów mi go dali. I tam było, że 12 był podpis, że 12 zostałam przyjęta na uczelnię. Okay. A 13 informowali wszystkich. No więc to dlatego dawaj. Od północy miałam wyniki. To dawaj punkt. Przygotowali to wcześniej. Punkt 13. Ale ty robisz dygresję. Co? Ale ty robisz dygresję, dygresji i wszystko. Fajnie. No dawaj. Wiem, ale mimo wszystko pamiętam, co mam mówić. Tak, mogę w końcu przeczytać 13 punkt? Nie no, tak. Kliknij na tę kratkę w ziemi. Tę. Teraz jesteś w kanałach. Widziałam tę. Tylko niewyraźnie. No dobra. W kanałach, okej. Okay. Pamiętam szczury, pamiętam. No, a szczury to punkt 14, który mówi, że... Idź poszukać szczurów. Tak, szare kropeczki z ogonkiem nad głowami mają napis rat. Rat. Ratata, taki Pokemon był. I punkt 15. Nie, to noob, a nie szczur. Powiedz mu, żeby spierdalał i idź dalej. Dziękuję bardzo. Mogę przeczytać 16. Ten też. Ja miałam. Sorry, ale 17. Nie przejmuj się. Za parę godzin na pewno znajdziesz. Niepoważnie było aż tak ciężko znaleźć takie te? No jak było mnóstwo. Jesteś? Przypuszczam, że Anet chciała powiedzieć, że jak było mnóstwo ludzi. O, jest problem z połączeniem, to się rozłączymy i zadzwonimy once again. Tu wszystko jest na żywo, nic nie jest montowane i nie ma nawet tekstu. Przygotowaliśmy sobie temat audycji 5 minut temu. Dobra, pół godziny temu. 5 minut przed rozpoczęciem audycji, no czy to jest takie istotne? Dzwonimy do Anet, zobaczymy. O, Anet nie odbiera, rozmowa przerwana. No cóż, kontynuujemy zatem dalej. W międzyczasie będę dzwonił. Punkt 18. Znalazłeś? No to teraz go zabij i wyjmij z niego złoto. 19. Widzisz te cyferki koło napisu experience? To twój exp. Musisz nazbierać 100. Na razie masz 5, więc powtórz punkty 14 do 18 19 razy. Ja pierdziu, ja bym nie dał rady. To samo było z Metinem, kurde. Trzeba było łazić i tłuc cały czas jedno i to samo, ciągle non-stop. No kurde, wolę WoWa, bo tam przynajmniej się ekspiło na questach. Człowiek poszedł, zrobił misję, dostał jakiś prezencik i levelował przyjemnie, a nie kurde się męczył, gnębił i tak dalej. A, co tam na czacie? Na czacie wychodzi Anet, czyli pewnie ją zerwało, przerwało jej internet. Urwało od internetu. Ale mam nadzieję, że za chwilę wróci, gdyż punkt 20 mówi: nie, nie możesz się przespać, musisz być pro, zapomniałeś? A zatem, aby być pro, punkt 21. Już masz 100 expa? To teraz możesz iść na jakieś lepsze potworki, najlepiej na rotwormy i minosy. Siedź tam tak długo, aż wbijesz 4200 expa. Ja pierdziu. To przecież się idzie zarypać. A dlatego pewnie powstawało tyle botów do TB, no bo człowiek sam by kurde chyba nie dał rady. Nawet mój kumpel ostatnio napisał bota. Znaczy ostatnio, kiedyś tam. O, Anet pisze, że ma problem z internetem. Dobrze, poczekamy. Nie ma problemu, mam nadzieję, że niedługo wróci. Audycja trwa do 21, ale prawdopodobnie, albo wręcz na pewno będzie after party, które to, mam nadzieję, będzie już w towarzystwie współprowadzącej. A my lecimy dalej. Punkt 22. Jak już padniesz, to wróć do punktu 10, czyli włącz klienta, wpisz nazwę konta i hasło. I to jest głupie. I trzeba będzie klepać od nowa pewnie. 23. Jak jakimś cudem przeżyjesz i będziesz miał ten 8 level, czyli prawie ten, który miała Anet. No tam trochę niżej, jeden poziom. Możesz iść do gadającej statuetki anioła i powiedzieć, że chcesz być knajtem i mieszkać w Karlin. Nie wiem, gdzie to jest, ale pewnie jakieś spore miasto albo coś. Koniecznie musisz mieszkać w Karlin. Venor i Tais są dla noobów. Anet mi pisze, że mogę czytać dalej, zatem czytam. Punkt ostatni, 25. A jak ci się znudzi wersja demo, nie zapomnij kupić płatnego konta PACC, które, jak poinformowała mnie współprowadząca, zanim zniknęła, umożliwia posiadanie własnego domku i z tego co pamiętam, to chyba ten... Dodatkowo można było zwiedzać jakieś krainy, które były niedostępne. Nie wiem, nieważne. W każdym bądź razie, jak już Tibia nas uzależni i będziemy w nią tłuc nałogowo, będziemy spędzać 27 godzin na dobę przed komputerem i zabijać ludzi krzesłami odpornymi na zniszczenie, to należy przeczytać poradnik, w zasadzie zanim to zrobimy, należy przeczytać poradnik, jak bronić Tibi. Otóż ten poradnik pokaże ci, jak za pomocą umysłu, zdrowego ciała i krzesła, o którym już wspominałem, możesz w należyty sposób obronić świętą czynność ekspienia. Jest 7 sposobów: falanga, testudo, barbarzyńcy, husaria, indianin, strzelec wyborowy i gwiezdny komandor. Ale zanim to nastąpi, na czacie jest Ksan. Podaj proszę numerek od 1 do 368, a będzie to przerywnik muzyczny, który po prostu sobie poleci. A co, a czemu nie? Why not? Who cares? A ja jeszcze sprawdzę statystyki. Ile osób słucha nas, znaczy mnie, gdyż Anet mi zniknęła, ale mam nadzieję, że wróci. Słucha nas 2 osoby. Jeśli ktoś, jedna osoba, w takim razie jest poza czatem, zapraszam na oficjalnego czata. Adres jest niedaleko. Tam po prawej, od odtwarzacza. O! Ponieważ Ksan numerku nie podaje, to ja wybiorę numer, na przykład, nie wiem, to będzie 255. Kombi pokolenie. No cóż. Okej. Rodzisz się. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Okres burz, twój bunt, wolność ma jej gust, rzucasz dom, by dom swój założyć. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie ma własny głos. Każde pokolenie chce wierzyć w coś. Każde pokolenie rozwieje się, a nasze nie. Był przerywnik. Co ty za piosenkę puściłeś? Numer 255, taki informatyczny, maksymalna liczba w numerze IP. Nienawidzę tej piosenki, w ogóle tego zespołu. No co zrobić, ale następny... Ja jestem po scenie łysy kościół z okularami. Nawet nie chcę wiedzieć, jak wyglądają jego oczy. No. Ale następne będzie... będzie numer 13, który wybrał Ksan. A nie zdążył go wybrać, zanim a się moja skończył piosenka? Podcast. A twoja piosenka będzie na zakończenie. Okej? Okay? Będzie. No, to teraz jak już nauczyliśmy się tłuc w Tibie, jesteśmy uzależnieni i tak dalej, to nauczmy się... I kogoś pobijemy krzesłem. No właśnie, nauczmy się... Przynajmniej dzięki tej przerwie pofam zjeść parę agresji. A Ned jest uzależniona od agresji. No, jak go widzi w sklepie, to nie zdąży kupić, tylko już zjada. Co? Nic, nic. Jak już jesteśmy uzależnieni od TB i umiemy w nią tłuc i mamy level 1,518,907, prawie 8, i mamy już to nasze krzesło bojowe, to teraz trzeba bronić naszej gry. A jak to zrobić, opowie Anet, gdyż ona zna 7 sposobów. Co zrobić? Jak bronić Tibi? Ja nie znam żadnego sposobu. Ja tylko bronię moim. No to dobra. Ja przeczytam pierwszy sposób. Ja biorę nieparzyste. Nieparzyste? To dobrze, ja robię parzyste, okej. Dobra. Pierwszy sposób, ale trochę... Już dlatego wolę kobiety. Trochę przy... Co? Powiedziałam, że bardzo lubię parzyste wszystko i powiedziałam, że może dlatego wolę kobiety. A. To w sumie jest żartem, ale bywa, że tak się czuję. A, rozumiem. Pierwsza metoda to falanga. Metoda ta jest bardzo przydatna w celu trzymania pozycji przed komputerem. Nie denerwuj ludzi. Przed komputerem, bądź specjalistyczną obroną modemu. No strady. Metoda ta jest niezwykle często używana przez grubasów, którzy dopiero co wyszli z McDonald's. Nawpierdlawszy się uprzednio hamburgerów z dwoma dodatkami, gdyż nie muszą się zbytnio ruszać, co znacząco ułatwia sprawę. Sposób bardzo jest także przydatny podczas morderczych szarży matki na kabel. Ale nadal nie wiem, jak się tą metodę stosuje. Nie wiem też. Nieważne. Kolejny sposób, drugi, liczba parzysta, zatem czyta Net. Testudo. Ave, boskiej centurionie, metoda ta wymyślona niegdyś przez boskiego Cezara ma szerokie zastosowanie także dzisiaj. Niegdyś stosowana w celu obrony przed gradem strzał podczas szturmu na mury. Dzisiaj jednak bogowie na ciebie patrzą. Chcą, abyś nie zniesławił ich imienia. Dzisiaj zastosujesz to przed gradem bluzgu matek. Brońmy się przed tym krzesłem skreślone. Sposób będziesz stosował w celu zabezpieczonego kontrataku na pozycję matki i jej sojuszników. Ach, już się plączę. Oj tak, matki mają straszną broń, jaką są jej ich usta i brak argumentów. No cóż. Bardziej strony głosowe. No, tam gardło. Chyba ci nie gryzą. No nie. Trzeci sposób to sposób barbarzyńcy, który mi się chyba podoba, bo lubię barbarzyńcy w Diablo! Dwójce i trójce i w jedynkę nie grałem. Niczym Galowie i Germanowie, niczym dzielni Wikingowie... To brzmi wiejsko trochę. Co? To brzmi trochę wiejsko. Zypu... No normalnie. No bo barbarzyńca! Niczym dzielcy Wikingowie z północy... Tak i ty walczyć będziesz całą siłą swoją z matką twoją. Sposób ten użyty będzie w ostatecznym akcie desperacji, w ostatnim szale berserkera, w morderczej szarży na matczyne pozycje. Niczym Ulryk z Godgardu. Co, kto to jest Ulryk z Godgardu? Godgardu. No. Jak to możesz sprawdzić? Nie chce mi się. Całą swoją mocą będziesz rabował, palił i grabił swojego ciemiężyciela. Niech raz na zawsze zapamięta, że nie warto z tobą zadzierać. Podoba mnie się ten sposób. Okej. A teraz taki męski i polski sposób przeczyta Anet. Husaria. Husarzu mężny, spod Kirchholmu biednia i Chocimia wracasz. Pamiętaj, że twym wrogiem nie Szwed, Turek ani Niemiec. Twym wrogiem matka. A zatem jak w Biblii napisano, walczyć z nią będziesz niczym Polak pod samosierrą, rzuć się na nią, a kopią swoją, w tym przypadku krzesłem, uderz w brzuch, aby poznała, czym cierpienie jest bez itema i skira. Itema, po polsku czytaj! Itema i skirla? No. Niech nie, że Polak krzywdę swą... Co też mam przeczytać po polsku? Nie no, bez jaj. Damage wypłaci. Damage. Damage. Nie damage. Dobrze, kontynuuj. No. Może krok krótsze. Sposób piąty, czyli Indianin. Wykrzyknik. Czas na wielką masakrę w kanionie modemu i komputera. Wykrzyknik. Tym razem twą bronią miecz nie będzie ni łuk, lecz krzesło. Powinno być, nieważne. Zamiast niegodziwych, bladych twarzy zmierzysz się z okrutnymi bandytami antytibia. No? Czekaj, zamiast niegodziwych, bladych twarzy zmierzysz się z okrutnymi bandytami... A, bandyci antytibia, okej, nic, nie umiem czytać ze zrozumieniem. Niech wielki duch i duch ojców... Nie, bo bardzo często piszesz do mnie, nie rozumiem. No, bo piszesz nie po polsku. Niech wielki... Piszę po polsku. Cicho. Niech wielki duch i duchy ojców naszych ojców będą z tobą. Hoł. Hogwch. No. Sposób... Strzelec wyborowy. O, właśnie to. Żołnierzu. Nie tak. Żołnierzu! Dobra, to już przesada. Znamy my waszą odwagę i pamiętamy wasze zasługi z linii frontu. A teraz czeka na was ważne zadanie. Można rzecz kluczowe dla całej wojny. Klucowe. Twoja matka zamierza odciąć nam kontakt ze światem oraz odciąć dostawy prądu, jakże ważny dla naszej armii. Musicie ją powstrzymać. Pamiętajcie, cała ojczyzna na was patrzy. Niech te dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata w tej walce o tę Ukrainę oraz skille, itemy oraz level nie pójdą na marne. Pozbądźcie tego potwora. Niech zapłaci za krzywdę twoją i naszą. Dismiss! Przestań! Jak w Team Fortress. Dismiss! Powiem mu jak chcesz. Nie wiem w czym. W tym, w Wietkongu tak było. Dismiss! Nieważne. Sposób ostatni, czyli gwiazd... Nie jesteś przy mnie. Ale byś mnie strzeliła. Zabiłabym cię wzrokiem i zrobiła to, czego nie cierpisz. Tak, wzrokiem, no. Byś wzięła pierwsze, co miałaś pod ręką i... Krzesło. Tak. Gwiezdny komandor. Nie wiem, czy akurat moje krzesło, ale dobra. Gwiezdny komandor. Cicho, bo się będę jąkać ze strachu. Twoje wyposażenie na tę misję będzie skromne. Dostaniesz podstawowy miątek. Dostaniesz podstawowy miotacz NTS na twoją starą. Unikaj kul mocy oraz zgniłych posiłków, w tym bananów. Włącz tarczę grawitacyjną, aby obronić się przed gniewem matki. Tarcza szmato! Co? Z dużej litery matki. Szacunek do przeciwnika. No tak, tylko że w żadnym innym tak nie jest napisane. A, no tak. Celuj w zbiornik z tlenem. Skuteczne są też strzały w serce i wykorzystywanie prowizorycznych broni do walki wręcz. Takich jak krzesło. Pamiętaj, wrogi mutant nie śpi. Wykorzysta każdy twój błąd. Dlatego wybraliśmy ciebie z uwagi na twojego skilla na pierdolanie krzesłem. Powodzenia. Ja to nawet nie muszę, kurde, pikać, sam sobie cenzurę wprowadzam. Fajnie jest. No dobrze, nauczyłeś się przy mnie. No tak. Jak już gramy w tą Tibię, jesteśmy uzależnieni i nie odchodzimy od komputera, a właśnie... I mamy bojowe krzesło. A propos tego nieodchodzenia od krzesła, to bodajże przedwczoraj... Coś odnosi się do twojego życia? Nie. Diablo Trójka zebrało pierwsze żniwo. A, no tak, czytałam. No właśnie, jakiś głupi Koreańczyk chyba... Azjata w każdym razie siedział 40 godzin przed komputerem bez jedzenia, picia i srania. Mhm. Także cóż, wiadomo jak skończył i osobiście takich ludzi mi nie szkoda, prawdę mówiąc, ani ciut. Bo no. jak jest na tyle głupi, że nie jest w stanie odejść nawet na pół godziny. Bo w jakim on był wieku? Tam było napisane, że nastolatek, ale nie było określonego wieku. Nie, wieku nie było. No to od 11 do 19. Ten wieku ludzie są po prostu głupi. No pewnie chodził do jakiegoś polskiego gimnazjum, czy co? Na pewno. No, w każdym razie, jak już tak siedzimy przed Tibią i śmierdzimy, to trzeba się umyć. Ej! Nie? No co? Ja nie. No, jak siedzimy tyle godzin, naście, dziesiąt na dobę. Mhm. Tobie nie zarzucam, ty siedziałaś... Tyle godzin tylko przed Lineage'em, a nie przed Tibią. No to jak siedzimy już któryś dzień z rzędu przed... Nad grą. Przed grą i po prostu... no, po prostu łazienkę odwiedzamy tylko po to, żeby skorzystać z Quibla, no to... To pewna strona, której adresu nie podam, nonsensopedia, po prostu podaje nam poradnik, jak się umyć, który przeczyta Anet. Nie mam... Ale nic ci nie sugeruję. Zaraz go będziesz miała. Otóż, proszę pani, poradnik ten oto wylądował u pani na biurku, a ja przeczytam wstęp. Jak się umyć? Jesteś brudasem, spoconym sportowcem, a może dorosłym człowiekiem, który do tej pory nie odróżnia kolorów czerwonego i niebieskiego? Spokojnie, pomożemy. Otóż metod są dwie, podzielone na trzy podmetody. Metody zwierzęce i niezwierzęce. Do zwierzęcych zaliczamy na rybę, na kota i na chomika. Anet, śmiało. Na rybę? Mam przyrzec? Metody zwierzęce. Całe? Dasz radę? Tak. Okej, okay, dawaj. Będziesz miał większy kłopot, ale okej. Okay. Sposób na rybę. Siedzisz w akwarium, stawie, morzu, oceanie, kałuży, fontannie. Niebezpieczeństwo zasania, a następnie wyrzucenia kilka metrów w niebo lub róże ściekowej. Reszta zrobi się sama. Tak, w róże ściekowej zdecydowanie będziemy czyścić pachnący. No pewnie pachnący. No tak. A sposób na kota? Sposób na kota. Bierzesz łapy i udajesz czystego. No tak. Na chomika to samo co wyżej, z tym, że opuślinionymi łapskami jeździsz po głowie. W taki sposób na muchę trochę, bo one też tak łapy trą i tak po... Tak, a ty miałeś bardzo zwierzęce. Ale muchy są głupie. Tak są. No tak. Otóż metody niezwierzęce to prysznic, wanna i kościół. Zacznijmy od kościoła, bo to jest najbardziej rozbudowane. Ma cały jeden punkt. Tamtym możemy się podzielić. Okej, to ja wezmę prysznic. Dobrze. A ty pójdziesz do wanny. Okej. Okay. Nie mam prysznicu w domu także. No, otóż metoda kościoła jest taka, że w Wielki Czwartek bierzesz krzesełko lub taboret i niepostrzeżenie wtapiasz się w czekających na mycie nóg księży jako 13 apostoł. Sposób dobry, aczkolwiek sądzę, że mało skuteczny. No, niektórzy księża są zwykle leniwi. No tak. A teraz weźmy prysznic. Prysznic, wzięcie prysznica dzieli się na 12 punktów. Nie, mój dziadek mówi, jak ja mówię, że idę wziąć prysznic, on mówi, a oddasz mi, bo ja też później chcę się umyć. I dzięki temu nauczyłam się mówić, idę pod prysznic. I teraz zawsze komentuję, że o, nauczyłeś się chodzić pod prysznic, a nie brać prysznic. Tak, i teraz nigdy nie cierpię, po prostu nie lubię, jak ktoś mówi, idę wziąć prysznic. No to... Nie lubię tego. Więc mówisz, że idziecie pod prysznic. W każdym bądź razie, idąc pod prysznic... Ładnie. Musimy wykonać 12 czynności. Pierwsza z nich, wchodzisz do kibla. Brzmi dwuznacznie, aczkolwiek no przyjmijmy, że kibel to łazienka. Punkt drugi. Jeszcze tak, mnie trzyma. To jest ten punkt? Właśnie, tak. Muszę się jeszcze usprawiedliwić z poprzedniego tygodnia. Audycji nie było, bo byłem chory, a Anet sama nie chciała prowadzić. A dzisiaj ja nie chciałem sam prowadzić i Anet mnie usprawiedliwia. Zaraz zrobię Xana tak w ogóle. Wspomaga, co? Zaraz zrobię Xana. Xan, na naszym czacie. Za cóż to? Napisał, idę wziąć. Wziąć? Wiesz, to boli. Nie możesz usuwać wiadomości. Nie. Niestety. Ale Xan to będzie zabijanie na odległość, a nie bezpośrednie, więc nie masz czemu się cieszyć. Mogę dać kika. Nie no, nie będę. W każdym razie... Dobra, czytaj. Trzeci? Nie, drugi. Drugi punkt podczas iścia pod prysznic. Iścia. Dobra, no. Nie wiem, jak to się odmienia. W każdym bądź razie, wiem, że masz w pralce zakitrany baniak z winem, ale nie po to tu przyszedłeś. Ja nie mam. Ja mam w pralce skarpetki. Mhm. Punkt trzeci. Jeśli nie potrafisz, to uczysz się rozróżniać kolory niebieski i czerwony. W przeciwnym razie może się to skończyć tragicznie. Cztery. Wiem, że ta śmieszna różowa kosteczka pachnie ładnie, ale nie ciśnij jej do papy. Nie ciśnij jej do papy, tudzież nie bierz do ryja. Okej. Z czymś innym mi się doskojarzyło. Dobra. Okej. Z racji tego, że już trochę czasu minęło, a Xan wybrał numer 13, który to... Ale skończ prysznic, później ja przeczytam wannę. Okej, to po przerwie przeczytasz prysznic. Wannę. Nie, wannę. Już mi się pieprzy, wannę. To teraz tak, 5. Mówiłem, teraz będziesz do końca życia pluł bańkami. 6. Przejdźmy przez te półprzeźroczyste plastikowe wrota i zamknijmy je za sobą. 7. Przekręć oba kurki i wyreguluj temperaturę wody. A ja nie mam kurków, ja mam taki... Baterię taką. O! Tak? To się tak nazywa? No znaczy ja mam... nie wiem, jakie masz. Ja mam baterię, którą ustawiam temperaturę wody, jaką mam mieć. No taki podnoszony. No, nieważne. No to bez sensu, nie robię tych podnoszonych, bo nie potrafię nigdy tak ustawić dobrze. Ja mam taką baterię, że z jednej strony mam odkręcanie wody po prawej stronie, a po lewej stronie mam coś takiego, że ustawiam temperaturę, jaka ma być. Jak ma być gorąco, to muszę przeciągnąć trochę do góry, a jeżeli ma być tak pomiędzy, to ustawiam tak ten, bo ona jest w całej osi. 360 stopni mam, nie? Znaczy no. Stopni obracania. Rozumiem. A tak to mogę ustawiać, nie wiem, 38, 39 albo 20 parę stopni Celsjusza. A to fajnie. Ja mam takie właśnie świetne i nie mogę się nigdy, jak idę, nie wiem, jadę do mojego brata się przenosować czy coś, to no, nieważne gdzie, no to tam on nie ma czegoś takiego i strasznie mi jest trudno to ustawić, bo zawsze jest albo za gorąco, albo za zimna, a jakoś tak nie potrafię się przyzwyczaić do tego. To daje zimną, to leci mi cała zimna i tak dalej. Właśnie jakby takie, jak ty mówiłeś, że takie podnoszone, no to w tym to w ogóle nie potrafię ogarnąć tego. Przekręcę trochę w bok, trochę chyba w lewą stronę, czy którąś, no nie wiem, jak tam jest. Chyba w prawo. W prawo jest często ciepło chyba. No i tam ja trochę do góry, to już jest strasznie parząca. Przekręcę tak pomiędzy, dalej jest tak albo gorąca, albo całkiem zimna, więc nie wiem. No ja i tak samo jak sobie takie zwykłe kurki, czy tak samo beznadziejnie. Nie ja wiem. Jak kiedyś mieszkacze sobie stosuję taką baterię, jak u mnie w domu jest i będę miała komfort ogromny. Ja ustawiając na środku mam ciepło. Ja wystawiam na środku mojego brata, czy gdziekolwiek indziej, czy tak za bardzo nie działało. W każdym bądź razie. Punkt 7. Przekręć oba kurki i wyreguluj temperaturę wody. 8. Nie wiesz jak? Tak, żeby cię nie parzyła! 9. Jeśli wydaje ci się, że startujesz w zawodach na Morsa Syberii, to znaczy, że coś pomierdoliłeś. 10. Mówiłem, żebyś nauczył się odróżniać kolory. Moment. 11. To, co leci z góry, to tylko woda. Nie łam się, nie będzie. Nie bądź dykta. No tak. I 12. Jesteś mokry? To dobrze, starczy tych zabaw na dzisiaj. To taki prysznic w wersji. Nie wiem, bardzo okrojonej. No. No cóż, to jedziemy. Przerywnik muzyczny o numerze 13, wybrany przez Xana z czata. Tu. Okay. Piąta rano. Zabawa skończona, różowieje już niebo na wschodzie. Jakim słowem przywita mnie żona, bardziej święta niż proboszcz dobrodziej. Głowa ciężka, leciutkie kieszenie i w łazience unika się lustra. Bo najtrudniej z obitym sumieniem razem z sobą doczekać do jutra. A jutro znów idziemy na całość za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały, za marzenia, które w chmurach się rozwiały, za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro znów idziemy na całość. Miasto będzie patrzeć twarzą oniemiałą. Bo kto widział, żeby z nocą się nie liczyć, na dwa głosy nagle śpiewać na ulicy, że w tym życiu to nam jakoś życia ciągle mało. Ciągle mało. Tak mijają miesiące i kraje. Coraz mądrzej gadają dookoła, a my starym, złączeni zwyczajem, nasze wojny toczymy przy stołach. A nad ranem, gdy boje skończone, wstaje słońce jak zwykle z ochotą. Błogi spokój otulą nas żony i pozwolą zwyczajnie odpocząć. O, jutro znów idziemy na całość za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały, za marzenia, które w chmurach się rozwiały, za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro znów idziemy na całość. Miasto będzie patrzeć twarzą oniemiałą. Bo kto widział, żeby z nocą się nie liczyć, na dwa głosy nagle śpiewać na ulicy, że w tym życiu to nam jakoś życia ciągle mało. Ciągle mało. Ciągle mało, to weźmy i wejdźmy do wanny. Razem z Anet dzisiaj słuchacze wejdą do wanny. No, zobaczymy. No, to, pierwszy punkt. To przynajmniej Anet powie, jak to trzeba zrobić. Pierwszy punkt. Tak. Tu sprawa jest trudniejsza niż w przypadku prysznica. Miej więc się na boczności. Drugi punkt. Powtarzasz punkty 1 do 5 z poprzedniej metody. Czyli odchodzisz do kibla, domówiłem, teraz będziesz do końca życia plubańkami. Czyli nie ciśnij tej różowej kosteczki do japy, do papy. Okej. Okay. No. Trzeci punkt, taka duża, biała, metalowa miska to właśnie wanna. Wjedź do środka. Czwarty punkt, nie głowę, wejdź tam po prostu. To, że się zabijesz przy wchodzeniu, to nie moja wina. No tak. Piąty punkt. Odkręć wodę, poczekaj aż wanna się napełni, zanurkuj, nie zapomnij wynurkować się na powierzchnię. Wynurkować. W cudzysłowie oczywiście. No tak, tak. Szósty punkt. Wanna się nie napełnia, widzisz to czarne kółeczko, wciśnij je w... mniej. Okay. Wciśnij je w miejsce, gdzie woda znika. A, no. I tyle. I nawet nie jest napisane, jak się wymyć. Ale w sumie to raz, ja przecież już w wannie to może być. Pomińmy ten fragment. audycja trwa już 54 minuty. Właśnie mógłbyś parę takich piosenek wyrzucić, które są typowo jakieś weselne i tak dalej. No co zrobić? Co zrobić? Tu jest pełna lista z wszystkiego, co mam. Nie, ja wybierałem. Ja wybierałem pierwsze. Ale nikt nie wie, co to wypie. Ksan twierdzi, że wybór był wyjątkowy. No tak. Idealny do tańczenia na weselu, tak jak mówiłam. No, ale za to Anet mi postawiła ultimatum. Albo puszczę jej piosenkę, albo jej nie ma w audycji dzisiaj. Jasne. Prawda, po prostu. No, dobra. Ale jeszcze nie. Ultimatum takiego mi... Chciałam powiedzieć coś o tornadach. No właśnie, miałem cię zapytać o to. Możesz pytać. Na demotach pojawiło się zdjęcie, które przedstawiało, jak w wyborach tucholskich przeszła trąba powietrzna, jak jakiś domek 20 metrów od miejsca, w którym przeszła, po prostu sobie stał i nic mu nie było. I Anet o tym chce coś powiedzieć. W miejscu, gdzie przeszła, niby, no, znaczy nie wiem, czy to jest serio w ogóle to zdjęcie, to ten podpis jest prawdą, ale niech będzie. No, to w tym miejscu, gdzie przeszło, to wszystko jest zrównane z ziemią. Mogę? Nie? Mogę? Tak. Ja to zdjęcie widziałem już parę miesięcy temu. No to właśnie, a to chyba niedawno było coś w Borach Tucholskich, czy nie? No, nie wiem. Nie interesowałam się tego szczególnie. Nie, gdzieś w zeszłym tygodniu. Nieważne. No to właśnie. No i na jednym tym fanpage'u na Facebooku jest napisane komentarz, czego co ty wiesz o szczęściu? Trąby powietrzne w Polsce. Kto by kiedyś pomyślał o czymś takim, nie? Że w sumie też czasem się wydaje, prawda, że jakieś często nawet rodzice mówią, że kiedyś nie było takich gorących lat, kiedyś nie było czegoś takiego. Trąby powietrzne, przecież się o tym nigdy nie słyszało. Ale tak jak mój taczek jeszcze skomentował, bo dużo właśnie takich kobiet i tak dalej, w ogóle nie myślą o tym i często kiedyś gadają, ale mój tato powiedział, że przecież wcześniej był trudniejszy dostęp do radia, trudniejszy dostęp zwłaszcza do telewizji i tak dalej, więc o czymś takim po prostu nigdy się nie wiedziało. Wiedzieli o tym tylko ci ludzie, którzy to przeżyli, prawda? No tak. I pod tym wpisem na Facebooku jeden gościu napisał komentarz, jego przeczytał, może nie będzie to nudno, ale dla tych ludzi, którzy myślą, że kiedyś coś takiego się nie działo, jest tu właśnie jedna ważna, jakaś zacytowana informacja. Wbrew powszechnej opinii, tornada nie są w Polsce zjawiskiem nowym. Prędkość wiatru tornada, które wystąpiło 20 lipca 1931 roku w okolicy Lublina, wahała się według wyliczeń naukowców od 110 do 145 metrów na sekundę. No to ładnie. Czyli 396 do 522 km na godzinę. Nieźle. Mogło to być najsilniejsze tornado w historii. Nie wiem, co to jest nawiasie, ale F4 do F5. Wiatr zniszczył wówczas budynki o murach 50 cm grubości, przewrócił stojące na szynach kolejowych załadowane wagony towarowe, powyginał konstrukcje żelazne. I komentarz od tego gościa: polecam najpierw skorzystać z internetu, zamiast pisać bzdury, że trąby powietrzne są czymś nowym w Polsce. Więc mimo tego w tych komentarzach wszyscy się dziwią, że to było niemożliwe kiedyś. Po prostu o tym się kiedyś nie mówiło i dlatego nikt o tym nie wiedział. No tak. A jaka jest prawda, to właśnie przeczytałam. Ale Więc trąby powietrzne nie są czymś nowym i to nie, że super się wszystko klimat zmienia i w ogóle wszystko się psuje. Właśnie, wiesz co i najgorsze? I zwłaszcza czytałam tutaj jeden komentarz jednej kobiety i tam było coś takiego: teraz to wszystkiego się można spodziewać. Technika idzie do przodu, zanieczyszczając klimat i środowisko. Tak, oczywiście. Tak w ogóle to, jak wszyscy mówią, że te wszystkie... Co tam było? Że ten wydzielanie dwutlenku węgla. No właśnie, że to strasznie niszczy środowisko, prawda? Aha. A tak naprawdę... I tak wszyscy, wiesz, mówią, żeby gasić światło, żeby coś tam, żeby wszystko ograniczać, żeby tego wydzielania nie było. To tak naprawdę człowiek wydziela tylko 2% tego dwutlenku węgla dokładnie. Do środowiska. Ale to wszystko inne, to przecież są wulkany i te wszystkie procesy zachodzące w przyrodzie, więc nie wiem, o co ci wszyscy ekolodzy i tak dalej robią wielką awanturę, skoro my tak naprawdę mamy niewiele do czynienia. I tak samo ludzie się dziwią czasem, że no czasem są jakieś takie zjawiska, które może wcześniej nie miały miejsca, że było chłodnie i tak dalej. To może jednak czasem jest, prawda? Ale jednak to jest coś takiego, że przecież kiedyś były wielkie zmarzliny, że przecież na naszym terenie były lodowce i tak dalej. Już na to ludzie nie mieli wpływu, bo wtedy za bardzo tego ludzi nie było i przecież nie tworzyli jakichś wielkich, nie czyszczali niby tak, tego środowiska i tak dalej, więc jakim cudem miałoby się przez ludzi zmieniać ten klimat? Po prostu świat tak się dzieje z ziemią, że klimat się co jakiś czas zmienia i tak po prostu jest. Wiesz co, że pewnie za ileś tam setek lat znowu będą lodowce, ale nie przez ludzi, tylko przez to, że tak się po prostu dzieje, w tym całym wszechświecie takie rzeczy się zdarzają. Najgorsze... Nie rozumiem tych ludzi, oni są po prostu tęki. Chyba, bo nie potrafią się w ogóle tym wyuczyć, nie potrafią o tym posłuchać, tylko mają swoją opinię, którą nawet niczym nie mogą poprzeć. Najgorsze jest to, że wpadną zaraz biurwy unijne i pseudoekolodzy i powiedzą, że to wszystko jest wina tego, że gdzieś tam obok jest fabryka i że ludzie chociaż nie dbają o środowisko. Chociaż to też czasem ma wpływ, na przykład, przecież jakby ta kopalnie na Śląsku, to rzeczywiście to powietrze było okropnie zanieczyszczone. No to już nie idzie na całą ziemię, tylko idzie na ten teren. Jak mój dziadek kiedyś tam mieszkał, to on musiał się przeprowadzić ze Śląska, bo to strasznie źle wpływało na jego zdrowie. I mój tato, jak tam mieszkał, mieszkał tam przez 10 lat, to jak tam byliśmy, to tato powiedział, że teraz na Śląsku jest dość dobre powietrze, bo jak on tam mieszkał, to często przez te ciemne chmury z tych dymów nawet słońca nie było widać. W ogóle. No ale i przez większość czasu tak było. To jest kilkadziesiąt kilometrów. To jest prawda, że one szkodzą, no, ale to nie wpływa na całą ziemię. To jest kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. Kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, a bronić trzeba całej ziemi, nie? Poza tym, no, kurde, nawet jakby ludzie przestali jeżeli całkiem to tak bardzo emitować, szkodzi, to i tak to przecież ograniczają, to przecież jak na tym Śląsku, to jednak ograniczyli to wreszcie, a nie. Ale ludzie nawet jakby całkiem przestali emitować dwutlenek węgla, to żadnej różnicy praktycznie nie będzie, bo będzie na terenie, nie wiem, jednego czy dwóch miast, które mają tam smog i tyle. A... No więc ludzie tak nie krytykują tego wszystkiego, że to wszystko wina ludzi i tak dalej, bo tak naprawdę przecież w świecie, na ziemi i tak dalej od milionów lat się dzieją takie rzeczy. No i to znaczy bez udziału ludzi. Więc nie rozumiem tych ludzi w ogóle. Najgorsze jest właśnie to, że urzędnicy, bo ludzie to mają praktycznie gdzieś. Chociaż ekolodzy ale... strzeż czasem mają te racje, ale mi chodzi tylko o zwierzęta. No że ja często te zwierzęta mogą wyginąć i tak dalej, no nie? Ale urzędnicy i ekolodzy chcą walczyć z naturalnymi zjawiskami, z czego no nie pozbędziesz się i nie wyeliminujesz przecież, no bo jak? Tak, ale jak mi chodzi też o zwierzęta, no nie, to co przed chwilą powiedziałam. No wiem. Na przykład to było na Madagaskarze, to wcześniej były takie ogromne, 3-metrowe ptaki. To były największe ptaki na świecie. I one, jak się w ogóle te badania przeprowadzono, to one zginęły w tym momencie, kiedy ludzie wprowadzili się na Madagaskar. Aha. Więc na to ludzie mają wpływ i tego trzeba bronić. Wszystkich gatunków i tak dalej, bo rzeczywiście to bez sensu, żeby przez ludzi coś bez zwierzęt całkiem wyginęły. Więc w tym przypadku popieram ekologów. Żeby też ograniczać cierpienie zwierząt i tak dalej, no ale te dwutlenki węgla i tak dalej, to jest przesada według mnie. Ale ostatnio był też im przeszkadza klimat, który jest w pewnym miejscu, gdzie są te dwutlenki węgla wydzielane i to trochę tam szkodzi w tej okolicy, no to po prostu tam niech nie mieszkają. No. I informują ludzi innych, że to jest szkodliwe, to ci ludzie też niech się tam jakoś wyprowadzą albo coś, no ale przecież już nie ich sprawa. No tak. Klimat zmieni przez parę fabryk. Wiesz co jest najśmieszniejsze? Jak był szczyt unijny bodajże w zeszłym roku na temat właśnie globalnego ocieplenia, to chyba tego samego dnia zanotowano najniższą temperaturę od iluś tam lat w tamtym miejscu. A poza tym według badań wynika, że w ciągu chyba 100 lat ostatnich średnia temperatura Ziemi spadła o pół stopnia. No. Także... A ty byłeś szczerze? No. Tak na przykład w Polsce strasznie narzekają na to, że lato jest gorące często, zima jest strasznie mroźna, a to jest przez to, że wyż i niż się przemieszczają. Tak mi mówiła na geografii pewna, znaczy moja nauczycielka, to powiedziała, jeżeli w Polsce przez dłuższy czas utrzymuje się wyż, to wtedy lato jest bardzo gorące, a zima bardzo mroźna, więc kiedy wróci niż, to wtedy ludzie będą mogli spokojnie mieć słabe lata i słabe zimy i nie będą może narzekać. Albo będą narzekać, że przecież było tak gorąco, przecież znowu się zmienia, klimat się osłabia i w ogóle, nie? No tak. Narzekać. Przecież wyż, przemieszczają się te wyże niżej czasem i tak dalej, no nie? I Andrzej napisał czyżby przepowiednia i nie wiem czego się dotyczy, więc Andrzej, możesz mi wyjaśnić? Teraz zrobimy przerywnik, o który prosiła Anet, akurat do prostego człowieka, a potem jeszcze... Ale jeszcze chcę powiedzieć coś przed tym, przed tą piosenką. Dobra, słucham. To co tobie mówiłam wcześniej. Słuchamy. Czyli akurat do prostego człowieka. Do prostego człowieka to jest tytuł wiersza Tuwima. Kiedy w ogóle żył Tuwim? Muszę coś sprawdzić. Nie wiem. Tuwim. Julek? Rany Julek. On żył w XIX-XX wieku. W sumie nie jest aż tak daleko, ale kurczę, napisał ten wiersz no jednak trochę czasu temu i w ogóle się nie zmienia. Nie zmienia się sens tego wiersza. I dalej jest aktualny i nawet coraz bardziej aktualny, pomimo iluś tam lat, które przeminęły. No nie? No... Więc polecam słuchanie się w tekst tej piosenki. Ja się muszę przyznać, że nie słuchałem, ale posłucham z chęcią. Ja to cały czas śpiewam, uwielbiam to śpiewać, ale teraz będę cicho. No dobra, let's go. Miłego słuchania.

O, to mi podeszli. Przeczytamy na koniec jeden wiersz i będziemy kończyć, gdyż audycja trwa... Ale ja chciałam już powiedzieć o mojej pracy przecież. Ponad godzinę i jeszcze... Dobra, to przedłużymy. Przedłużymy dzisiaj, zrobimy dwugodzinną. A czemu nie? Nie dwugodzinną, tylko powiem o pracy i kończymy. Dobra. No to śmiało. To chciałam powiedzieć, że mnóstwo ludzi też jest takich, którzy... No, po prostu ja roznoszę gazetki. W sumie trochę z mamą i tak dalej, ale roznoszę gazetki, od kiedy jestem na wakacjach. O, całuj tam. Niektórzy się w sumie tego wstydzą, niektórzy nawet głupio na mnie popatrzą, że kurde, ja roznoszę gazetki, co jestem bardzo biedną osobą i która musi się czegoś takiego chwytać i tak dalej, nie? Po prostu widać w oczach tych ludzi, że kurde ze mnie kpią i jakiś podczłowiek czy kimś, tak na mnie normalnie patrzy, bym była dużo gorsza od nich. To jest bardzo niemiłe. Mogę? Ale też ważne jest to, że zarabia się te parę groszy i może naprawdę... Mogę? Tak. Żadna praca nie hańbi, chyba że się z SS-manem w obozie. Albo prostytutką? Albo prostytutką. Albo Alfonsem. Ale wiesz, ale nie każdy o tym wie. Niektórzy po prostu potraktują mnie jak jakiegoś śmiecia roznoszącego gazetki, no nie? Niektórzy po prostu nie potrafią poszanować takich ludzi. I jak roznoszę te gazetki, to jest w moim mieście taki, kurczę, wszędzie indziej są tacy normalni ludzie, którzy po prostu cię posłuchają, którzy wezmą gazetki, jeżeli nie chcą, to po prostu powiedzą, a proszę o tej skrzynki nie wrzucać. Albo to, co mój tato mówi, że inteligentni ludzie naklejają sobie karteczki, znaczy takie, no, karteczki takie. No, że akwizytorom dalej, dziękuję. Naklejają na skrzynkę karteczki, proszę nie wrzucać ulotek. I na takie to przecież wiadomo, że takich ludzi się szanuje, znaczy taki napis się szanuje. A ktoś myślący. Już nie wrzucę tam ulotek ani takich gazetek, więc ja też omijam takie skrzynki. I to jest wiadome. Jeżeli ktoś jest inteligentny, to coś takiego zrobi i ma z głowy. Mhm. I wszędzie na tym terenie, w każdej innej tej okolicy, no to są tacy właśnie ludzie, którzy wezmą gazetę i po prostu są mili, zapytają o coś i tak dalej. Ale jest taki jeden taki malutki kawałeczek, to są chyba 2 czy 3 bloki. Tylko 2 czy 3 bloki. I tam są tacy ludzie, że którzy nawet jak ktoś zadzwoni domofonem, to może jedna rodzina otworzy, albo nawet żadna nie otworzy. Trzeba liczyć na okazję, że może ktoś akurat wyjdzie z klapki czy coś, nie? Po prostu ignorują takich ludzi w ogóle, czy uważają, że z jakichś wielkich fanów. Rzadko miałam taki przypadek, że kobieta kurde po prostu schodziła ze schodów i powiedziała, że a do tej skrzynki nie wrzucać i tyle, i po prostu zignorowała to, że ja już coś tam powiedziałam i tak dalej, bo poszła sobie dalej i nawet nie posłuchała. Inny gość tego samego dnia było coś takiego, że ja już wkładałam te gazetki do skrzynki, bo mamy takie coś... Dobra, powiem, że jest coś takiego, że kiedyś się te gazetki dawało na skrzynki, teraz się daje do skrzynki, bo taki mamy nakaz, taka jest moja praca, tak? Mamy dawać do skrzynki, żeby każdy dostał. Nawet ja jeden rozumiem. Dziadek z takiego innego, no innej okolicy to pochwalił, bo jak się dawało na skrzynki, to on wychodził gdzieś na zewnątrz, wracał i już tych gazet nie było. Już on sobie nie mógł poczytać tej gazety, chociaż bardzo chciał. Bo potem chciał iść do sklepu, prawda? No tak. Tego, z którego to jest gazetka. No a ten gościu, wiesz, on powiedział, że a, lepiej proszę nie wrzucać. I potem mnie, wiesz, tak odepchnął, wziął gazetę i dał ją taką rozwaloną na górę skrzynek, gdzie rozwaliły te moje dodatki i te inne gazety. Więc to trochę było niemiłe. I jeszcze patrzył na mnie chyba z jakimś politowaniem czy czymś, jakbym była nie wiem kim. Jakimś, nie wiem, 5-letnim dzieckiem, który nie wie nawet co robi. No. To było też miłe, ale ostatnim razem był gościu, mogę, który naprawdę podniósł ciśnienie. Mogę? Bo siedzą tak. Te stare ubeki na emeryturach, kuźwa... Ale to nie był właśnie stary człowiek, tam ta kobieta była młoda i ten facet też był dość młody. Aha. Miał może gdzieś około 30. Aha, okej, okay. Rozumiem. No, ale ostatnim razem był gościu, który mi podniósł naprawdę ciśnienie i wiesz, tak sobie stoję z mamą pod blokiem i mówiła, że ale wiesz, ten gościu, który stoi na balkonie, on czasem potrafi wyjść z mieszkania, zejść te parę pięter niżej i wydrzeć się, żeby nie dawać gazetek, nie? Ja myślę, że dobra, to jak sobie wyjdzie, to co za problem? Powiem mu, co mam powiedzieć i tyle, nie? No. No to weszą do tej klatki, słyszę, drzwi się od jakiegoś mieszkania otwierają. Jakiś gość schodzi i słychać, że w pantoflach sobie schodzi parę tych schodów niżej. Uh-huh. I wiesz, od razu schodzi, no to ja na niego, wiesz, poczekałam, popatrzyłam na niego tak normalnym wzrokiem. On się od razu wydziela, proszę nie wkładać tych śmieci do skrzynek i tak dalej. Znaczy nawet chyba słowa proszę nie użył, ale nieważne. Że nie wkładać tych śmieci na skrzynek, możecie dać najwyżej na skrzynkę, nie wkładać mi tutaj i tak dalej. Tak się zaczął wydzielać na mnie okropnie, nie? No. I powiedziałam, ale proszę pana, to jest moja praca. My mamy takie zadania, żeby wkładać te skrzynki te gazetki do skrzynek. I po prostu tak muszę robić. Niech mi pan powie, które mieszkanie jest pana, żebym tam nie wkładała. A on mówił, proszę, żeby nie wrzucać tych śmieci, może ten. W ogóle widziałam, że w tej pracy te wszystkie ulotki były na ziemi rzucone. I wcale się nie dziwi, jak gdyby to ten gościu je zrzucił po prostu na ziemię. No, tak. No to mówię mu, ale które mieszkanie, do którego mieszkania mam nie dawać i tak dalej. Gościu się dalej wydziera, że nie dawać tych śmieci, że oni się wolą, że coś tam. No i wiesz, parę razy pytałam, że które mieszkanie, że nie dam do pana skrzynki, tej gazetki i tak dalej, i tak dalej. On mnie całkowicie olał, patrzył na mnie takim beznadziejnym wzrokiem, tak normalnie, tak mnie cholernie wkurzył i sobie poszedł na górę. To ja powiedziałam, tak sobie pomyślałam, nie? Kurde, tutaj mam gościa, to jest moje zadanie. Ja mam te gazetki dawać do skrzynki, ja przecież mam sobie zarobić i niech mi jakieś biuro nie zniechęca do takiej pracy, no nie? Dokładnie. I dobra, tak sobie czekam, idzie gościa na górę i otwiera drzwi i wchodzi do mieszkania. Tak sobie patrzę, tak sobie liczę, tutaj jest mieszkanie numer któryś tam i tak sobie liczę, to chyba jego mieszkanie ma numer 16, nie? Tak sobie myślę, o dobra, to sobie do 16 nie dam, nie? Wiesz, jaka zdenerwowana byłam i w ogóle tak wkładałam te skrzynki i to już mnie nie obchodziło ten, nie? No. Wyszłam na dół i się mama mnie pytała, czy tam był ten gościem. Mówię, że no był, nie? Ale powiedziałam, no ale ja przecież mam go w dupie. Ja mam te gazetki tam dać i je dam. Nie obchodzi mnie żaden durny gość. No i prawidłowo. Więc po prostu niech da spokój. I w ogóle beznadziejny człowiek. Przecież ja mu wytłumaczyłam, że dlaczego tak jest, prawda? Że ja mam taką pracę, że mogę nie dać do jego mieszkania, do jego skrzynki, jeśli nie chce i tak dalej. On nawet nie słuchał, on się wydzierał to, co chciał się wydrzeć i tyle. A to był taki starszy gość i kurde... Ani no, takiego... do jego skrzynki i tyle, no ale bez przesady. W ogóle w tamtym miejscu to są sami ludzie narzekający na to. Ale takie dziadki... Jakiś jeden stary dziadek, tak na początku, jak moja mama tam jeszcze roznosiła, ja chodziłam do szkoły, wtedy tyle nie mogłam. Może był jeden dziadek, który zaczął się czepiać, że po co tą makulaturę roznosić, bez sensu i tak dalej, że to moje mamy strasznie czepią, nie? Taki stary dziadek. No i tam później zauważył, jak ona mu powiedziała, że to jest dla córki tam na laptopa i tak dalej, i tak dalej. On to po prostu się uspokoił, nie? Jak ostatnio w ogóle mnie widział, że ja płakam razem z mamą roznoszę, to też już całkiem spokojnie. A wszyscy inni popatrzą na siebie tak z góry, jak na jakiegoś śmiecia i będą się wydzierać i nawet nie są na tyle inteligentni, żeby nakleić sobie karteczkę, żeby nie wrzucać gazetek, tak? Że co, ja na tyle sensek mieszkań mam się po prostu domyślać, wrzucać, mam się, kurde, zakudować tyle mieszkań, których ludzie nie chcą? Oni są na tyle tępi, że nie potrafią wydrukować. Na innym osiedle są te karteczki, nie ma problemu, nikt się nie czepia. Oni są na tyle tępi, że nie potrafią wydrukować tego, wiesz? A to może napisanie zwykłej karty, albo markerem nawet na skrzynce, czy no coś. No to na tyle tępi, że na to nie wpadli. No właśnie, następnym razem będę mówić, o temu gościowi bym innym gościom powiedziała, ale ostatnio ich nie widziałam, więc spokojnie, no. Ale tamci ludzie, tam nie ma ani jednego miłego człowieka. Bo każdy będzie na ciebie patrzeć z góry, będzie się wydzierać i tak dalej. Nawet nie uszanują tego, że ja chcę pracować i ja pracuję. A bezrobocie jest, bezrobocie, młodzi nie pracują. Ludzie często narzekają, że młodzi nie chcą pracować, siedzą na tyłku przed komputerem i nic nie robią, tak? A sami cholernie zniechęcają. Ale ja się nie dam po prostu takiej dureń na to, co mam to w punkcie, aby dorobić to, co mam robić. I co mam za zadanie, a nie u jeden gościu się wydrze, że co? On nie jest wszystkimi i jeżeli wszyscy by tam się zgodzili, to mogą do Kauflandu napisać, że po prostu nie chcą tych gazetek, no. Albo przynajmniej, żeby te gazetki dawać na skrzynkę, to tak by było, a że jeden gościu się wydrze za wszystkich i nikt inny się nawet tego nie czepi, no to co? No to on to gdzieś. Trzeba było powiedzieć, słuchaj, ty stary ubeku, ja na twoją pieprzoną emeryturę pracuję. Tak. Nie, on ale to nawet jest... nie usłyszał. Ja coś mówiłam takim normalnym, to nawet już zaczynałam głośniej mówić i tak dalej, to on po prostu mnie zignorował. Nawet nie słuchał tego, co ja mówię. Ale to jest masakra. Jak ja zaczynałam mówić, to on zaczynał się wycierać właśnie. Żeby nawet nie słyszeć tego, co mówię. No ale słuchaj, są ludzie, którzy kurde kupują w tamtym... Ale ty bierze więcej osób. W tamtym sklepie właśnie. Jak oni się porozmawiają i wszyscy tak powiedzą, a nie, że jeden gość decyduje ze wszystkich. Właśnie jest mnóstwo ludzi, których spotkam po drodze i mogę poprosić gazetkę? Tak, proszę. I od razu daję z uśmiechem i tak dalej, no nie? No. To, że on nie chce, nie znaczy, że wszyscy inni też. Jest, może zdziwić, nie? Że niektórzy denerwują te, ale niektórzy jednak naprawdę chcą się do tego pomocy. Krono przyszedł! Super, no, na afterparty. W każdym bądź razie moje zdanie na temat takich dziadków jest takie, że ani mu w pysk nie dasz, bo mu połamiesz kości, ani kurde nie powiesz do niego jakiegoś chamsko, no bo... Ale czy powiedziałbyś chamsko, czy miło, to i tak cię zignoruje, więc nie ma sensu w ogóle się odzywać. Następnym razem on zejdzie, wydrze się, poczekam, aż sobie wróci do mieszkania i tyle, i będę palił sobie. Ale wiesz co, zrób najlepiej tak, stań, załóż ale ręce. Wiesz, jakie to było chamskie, że stoi sobie pod klatką, no ja biorę sobie gazetki. A on siedzi na balkonie i tak patrzy na mnie. Patrzy tam na górę, bo mama powiedziała o tym balkonie, tak patrzy na niego. No to nie wygląda na jakiegoś ten, ale już wiesz, jak zobaczył, że ja już zbliżam się w stronę klatki, to od razu z balkonu wyszedł i od razu musiał zejść. Wiesz, co trzeba było zrobić? Stanąć przed nim i patrzeć ale mu na prosto balkonie nie mógł się wydrzeć, on musiał zejść. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Tak jest lepiej, bo przynajmniej wiesz, nie słyszy całe osiedle, tylko wy. No, może by się dowiedzieli, że to tak bur. No w sumie. W każdym bądź razie... Ja byłam taka zdenerwowana, ale Ale powiedziała, że mam w dupie i tyle, jeszcze po chwili się uspokoiłam, już miałam głowę. No i słusznie, bo co innego zrobić? Dziadek będzie mi mówić, co mam robić. No właśnie, niech tam się no. coś zabierze albo coś, a nie siedzi na tyłku i się wyciera na inny. Ksan twierdzi, że tacy ludzie w każdej dziedzinie życia dobijają innych i coś w tym właściwie może być. Ale trzeba się trzymać swojego, robić to, co się ma robić i ignorować takich. Jeżeli oni nie potrafią to zrozumieć, to jest ich problem. Bo... ja to, co mam robić. To jest grupa starych dziadów, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że komuna upadła. To tylko dziadki. No to grupa nie doje, wiadomo, i co... Ostatnio właśnie jak roznosiłam, to tak wiesz, stoję sobie przy skrzynce, jeden gościu tak schodzi, kurde, taki, nie wiem, może miał 20 lat, coś, no 20 parę lat, nie, tak wyglądał, nie, to patrzę, kurde, no, tacy młodzi ludzie nie interesują się w ogóle gazetkami, ani nic, nie, tak się w ogóle zdziwiam, on tak schodzi, zatrzymuje się na chwilę. On się tobą zainteresował. Do mojej skrzynki proszę nie wrzucać, nie, mówi, że jest skrzynka numer któryś tam, nie, i, no. i wziął ode mnie gazetkę, nie, tak się zaciekawiłem i tak idzie sobie dalej, tak do innych tych bloków. No. I w drodze powrotnej tak patrzę, tak mówiłam, no poczekaj tu chwilę, chcę coś zobaczyć, nie? I podchodzę do kosza, patrzę, a kosz pusty. A byłam pewna, że taki młody człowiek weźmie gazetki i po prostu wyrzuci, ale nie wyrzuci. Znaczy, jednak wiesz... Jednak młodzi ludzie też potrafią czasem zaskoczyć. Nie, no ja jak biorę ulotki... W kierunku patrzył, czy coś. Jak biorę ulotki, to z czystej ciekawości czytam. I fakt faktem, że większość ląduje w koszu... Byłam zdziwiona, że taki młody człowiek jednak się zainteresował i poszanował moją pracę, a nie powiedział, że... Jakby powiedział, że po prostu do skrzynki, której nie rzucać, to spokojnie, jeszcze wziął gazetkę, więc... Takie miłe to było. A nie, że się wydrze, że nie, albo coś. Jakby taki człowiek mówił, że proszę nie wrzucać do mojej skrzynki i nie wziąłby gazetki, to ja powiedziałam, że no dobrze, ale następnym razem może pan napisać, że nie wrzucić ulotki, czy coś takiego, nie? Znaczy, no żeby tak. napisać tą kartkę, żeby nie wrzucać ulotek. No to wtedy, żeby taki młody człowiek zrozumiał, by to zrobił od razu, a nie jakiś stary, niekumaty dziad, który nawet mnie nie posłucha. No, ale wiesz... Ja się nie będę poddawać takim debilnym ludziom. Ja jestem zdania, że nikogo, to kurde... To jest taki pierwszy raz, nie? Wcześniej, że byli tacy też mi niemili ludzie, a nie byli aż tak niemili, nie? To no przynajmniej tak. taki człowiek mnie nauczy panować tym nerwami i olewać takich dziwnych typów. Ale to tak wiesz, się nikogo nie zabije, kurde, wzięcie paru gramów papieru i... No, no i nawet wypieprzenie do kosza. Ale przecież to jest dosyć fajna forma ten, forma reklamy. No. Bo... Znaczy mnie też by może to wkurzało, że do skrzynek by mnie wrzucali. Tutaj, że ja mam dom i mnie wrzucają, znaczy tam wpychają w siatkę, to spoko. Jak miała skrzynce, to trochę niefajnie, nie? No ale przecież, żebym nie chciała, żebym nakleiła kartkę i tyle, no i spokojnie. Znaczy... Jeszcze też mnie zerwało, bo wiem, że ludzie chcą tak w ten sposób chociaż troszkę sobie dorobić i tak dalej, więc co... Co mi do tego. No tak. A takie gazetki też się czasem przydają. Chociaż na przykład te gazetki te kauflandowskie i tak dalej, to czasem oszukują. Bo jak mój tato mówił, że on kupował jakiś płyn do czegoś tam, no nie? Mm-hmm. I on wiedział, jaka to jest tego cena, bo on cały czas ten płyn kupował, no nie? No tak. A tak patrzę raz na gazetce, jest, że jest promocja na ten płyn i cena jest, ta, która była wcześniej, jest zawyżona. A ta cena, która jest niby po promocji, to jest wyższa od tej, co była normalnie. No wiesz, często tak jest. No. Biznes się kręci. Tak. Krono twierdzi, że nie naklejają karteczek, bo się boją, że im je ukradną. Tak, ukradną. Nawet na jednej ten kurde, tak sobie nawet pomyślałam ostatnio, bo jest w takiej jednej klatce gościu, który napisał, tak napisał sobie zwyczajnie markerem, no nie? No. Na tej skrzynce. Nie wrzucać ulotek w łeb, nie? Bo dostaniesz w łeb. No tak sobie pomyślałam, kurde, że no, to jest już dużo lepsze niż wycieranie się na tą osobę za każdym razem, gdy po prostu chce no przynieść tak, na hek, no. Ale to też zależy, czy... Nie wrzuca i, zależy wiesz, od człowieka. To jest chamskie trochę, to jest chamskie, ale mimo wszystko człowiek pomyślał, że trzeba coś napisać na skrzynce, żeby tych ulotek nie dostawać. No to tak, ale Krono pyta, kiedy zrobię live'a. Krono, zapewne w niedzielę. Chyba w niedzielę, no raczej tak. W każdym razie... Krono! Kurde. Aha, jeśli chodzi o to hasło, bo w łeb, nie? To teraz zależy, czy gość po prostu ma poczucie humoru, czy jest sztywniakiem. Nie ma poczucia humoru, bo to osiedle jest takie, gdzie jest pełno adresów. Aha. A, no to okej. Okay. No, ale wszystko ja już bardziej szanuję coś takiego, niż no to wycieranie tak, wiadomo, się. Nie? I traktowanie mnie jak nie wiadomo co. No. I teraz możesz puścić tą piosenkę, co miałam wybrać. No to wybierz. Która to była? Nie wiem, 19 chyba. No, się tak myślałam, że 19, ale wolałam się upewnić, że proszę 19. No właśnie. A jeśli chodzi właśnie tak, o... Tak, Santa jest obietnica raczej. Bo no. Często widziałam nawet w tej klatce, gdzie jakiś gościu siedział na balkonie i czytał jakąś gazetę czy coś, więc patrzył, kto roznosi gazetki, więc jakby wiedział, że dostał gazetkę i by widział mnie, to mogłabym mieć trochę przechapane, gdyby mnie później spotkał. Tam kobietę... Nie no, gorzej jakby to był facet, bo jeżeli dziewczyna, no to by nie atrofują aż tak się. W każdym razie, dzięki temu, że wybrałaś mi teledysk z tamtego tego akurata, to zobaczyłem ich zespół w końcu. Super. No, a teraz piosenka na zamówienie Anet i z dedykacją. Taką częściową trochę. Nie bierz tego za bardzo do siebie, o. Dobrze. Też już się słyszałam milion razy. No cóż. Jeszcze bym jakaś przeróbka. Nie. A, szkoda. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me. It felt so lonely in your company, but that was love and to make us still remember. Dobra, nie będziemy przedłużać, bo i tak wszyscy to znają, ale ponieważ audycja trwa już 1,5 godziny, czyli pół godziny przekroczyliśmy czas antenowy, który jest bardzo po prostu, no, drogi, niezmiernie, niemiłosiernie, i ja nie mam po prostu jak tego opłacać, bo chociaż to wszystko jest za free, no to wiesz, no. Będziemy kończyć, się żegnać, tak? No, raczej tak. Także zakończymy oficjalną część, która jest nagrywana i publikowana na stronie podcast.idyly.pyly, na którą zapraszam serdecznie. I co dalej? Aha, i after party będzie. A audycję prowadziła dla was jakże cudowna, jakże wspaniała, obdarzona jakże anielskim głosem Anet. Tak, Anet. No i ja. No i tak. No i na tym zakończymy. Bardzo fajny ty. Do usłyszenia za tydzień. Dokładnie. O, właśnie. O tym trzeba przypominać. Do usłyszenia za tydzień na stronie myradiostream.com/wyly. Podcast.idl.pl będzie zawsze ten link. Dokładnie. I do czata również, więc zapraszamy. Formacja nieżywych schabów. Krono się mnie pyta, czy zna. Chyba znam. A ty znasz Anet? Gdzieś słyszałam, ale nie kojarzę żadnej muzyki. No, ja też. Okej. Okay.